Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Omwonenden waren er al jaren klaar mee met de asfaltcentrale in Nijmegen die te veel schadelijke stoffen uitstoten. De gemeente koopt de centrale nu op voor 7 miljoen. En Omtzigt en Timmermans melden zich af voor het RTL-verkiezingsdebat van zondag. Hoe gaat het met de campagne? Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Demissionair premier Rutte gaat morgen naar Qatar om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Rutte zal met de emir van Qatar onder meer spreken over mogelijkheden voor buitenlanders om Gaza zo snel mogelijk te kunnen verlaten. En verder zal het gesprek ook gaan over het belang van een veilige route voor hulpgoederen. Er is in Gaza een groot tekort aan voedsel, medicijnen en brandstof. In geen enkele vrachtwagen met hulpgoederen die Gaza binnenkwam zat brandstof, omdat Israël dat tegenhoudt, zegt de VN. The latest update as of yesterday is a total of exactly 569, but none of them has contained fuel, which is still banned by the Israeli authorities. Het Rotterdamse recyclingsbedrijf dat vorige maand moest sluiten na de vondst van explosieven op het terrein is weer open. Tot 3 keer toe werden in korte tijd explosieven aangetroffen bij het bedrijf, waarvan er 1 ook ontplofte. De gemeente besloot daarom het bedrijf te sluiten. De rechter oordeelt nu dat dat besluit overhaast was, omdat het bedrijf al veiligheidsmaatregelen had genomen. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Waarom de explosieven bij het bedrijf in Rotterdam werden geplaatst, is niet bekend. De Integriteitscommissie van de Tweede Kamer wil 3 Kamerleden van Forum voor Democratie voor 7 dagen schorsen. Het gaat om Baudet, Van Meijeren en Janssen. Ze worden dan uitgesloten van vergaderingen, maar ze mogen nog wel stemmen. De 3 hebben zich niet aan de gedragsregels gehouden door een nevenfunctie niet te melden. Omdat de Kamer nu met verkiezingsreces is, wordt pas in december over het voorstel gestemd. Het is de 2e keer dat de commissie de Tweede Kamer adviseert om een Kamerlid van Forum te schorsen. Lijsttrekkers Timmermans en Omtzigt hebben afgezegd voor het tweede RTL-verkiezingsdebat. Ze waren al lang geleden uitgenodigd, maar ze gaan er helaas niet op in, zegt RTL. Aan het debat komende zondag doen nu in totaal 6 lijsttrekkers mee. De omstreden APN-asfaltcentrale in Nijmegen gaat eind dit jaar dicht. De centrale ligt dicht bij een woonwijk en stoot al jaren te veel gevaarlijke stoffen uit. De gemeente koopt de centrale voor 7 miljoen euro en gaat het gebouw slopen. Zometeen meer daarover. Bij een gewelddadige straatroof in Capelle aan de IJssel is een hoogzwangere vrouw ernstig gewond geraakt. Gisteravond kreeg ze een klap op haar hoofd en viel ze voorover. Ze moest worden geopereerd aan haar gezicht. De baby is in orde. De premier van Portugal, Costa, heeft zijn ontslag ingediend omdat zijn minister van Infrastructuur verdachte is in een corruptieonderzoek. Het gaat over deals rond de winning van lithium en de productie van waterstof in Portugal, vertelt correspondent Edwin Winkels. De Portugese politie is bezig met een onderzoek naar het aanbesteden van grote projecten in lithiummijnen. Een uiterst populair materiaal, ook wel het witte goud genoemd. En daarmee zou Costa mogelijk zijn invloed hebben misbruikt. Vanochtend werden naast een medewerker en een bevriend ondernemer van hem gearresteerd. Costa zelf zei in een verklaring dat hij hier niks van wist, maar dat alleen al het feit dat hij juridisch wordt onderzocht in strijd is met de waardigheid van zijn functie. 20 mensen hebben aangifte gedaan tegen burgemeester Mikkers van Den Bosch vanwege een uitspraak over Marokkanen. De burgemeester liet zich vorige week op een bewonersbijeenkomst over de komst van 2 asielzoekerscentra negatief uit over Marokkaanse veilige landers. Een groep Marokkaanse Nederlanders riep op om aangifte te doen tegen Mikkers. De VVD-burgemeester heeft al spijt betuigd. Hij benadrukt dat hij het niet had over de Marokkaanse gemeenschap in Den Bosch, maar over de overlastgevende asielzoekers uit Marokko. En het weer nog. Vanavond toenemende kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 8. Morgen eerst wat zon, vooral in de middag regen. Eerst in het westen. Vrij veel wind ook morgen. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Dankjewel Jan. We gaan naar de AWB. Daar zit Erik Evengroen. Hoe is het op de weg vanmiddag, Erik? Ja, nog altijd een vrij normale dinsdagavondspits. We hebben zo'n ruim 500 kilometer file, maar niet al te veel bijzonderheden. Uiteraard altijd een uitzondering. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Den Bosch. Bij Vianen is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. De A12 Arnhem richting Den Haag bij Knoopert Oude Rijn. Daar is een vrachtwagen met pech gestrand. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A27. Almere richting Gorkum. Bij Hagestein 15 kilometer file rijden en een half uur vertraging. Ster. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar, verse makkelijke maaltijden. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Nu tot €400 voordeel op Atavis e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Nu bij Zeeman, babyromper voor maar €1,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. NPO Radio 1. NOS NTR. Al jaren maken omwonenden van een asfaltfabriek in Nijmegen zich zorgen om hun gezondheid. Ik kan me niet voorstellen als je ooit in een rook van een asfaltcentrale hebt gestaan dat dat gezond is. Dat dat niet enorm veel impact heeft. Dat is zo vies en zo smerig, dat kan niet goed zijn. Deze man woonde jarenlang naast deze vervuilende fabriek, maar binnenkort hoeft dat niet meer. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want de gemeente Nijmegen koopt de centrale op voor €7 miljoen. De fabriek van het bedrijf APN gaat voor het einde van het jaar al dicht. En op termijn wordt de afvalcentrale gesloopt. Tijdens een onaangekondigde controle in 2021 bleek dat de uitstoot van schadelijke stoffen van de centrale 17 keer zo hoog was als is toegestaan. En sindsdien nam de frustratie onder inwoners en de gemeente daarover toe. Tobias van Elveren is wethouder milieu in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u ook opgelucht dat deze vieze stinkfabriek, zoals de omwonenden hem noemen, verdwijnt uit Nijmegen? Ja, deze omwonenden die wenden zich natuurlijk de afgelopen jaren ook al tot ons als gemeente. En we zijn voortdurend met hen in gesprek. Ook uit diezelfde wijk rondom die fabriek heen krijg ik tientallen meldingen per maand van geuroverlast. Dus dat we hiermee er een punt achter kunnen zetten, daar ben ik zeker opgelucht over. Ja. Was het opkopen en het sluiten van de fabriek onvermijdelijk? Ja, de afgelopen jaren zijn we natuurlijk vanuit milieuwetgeving echt druk bezig geweest om deze fabriek goed te monitoren. Hè. Dus zij moesten zelf heel veel meten, wij hebben veel gemeten. Ook op bewonersniveau, hè. Dus in de wijk hebben we gemeten hoe ongezond het daar was. Maar ik merk toch dat, zeker afgelopen voorjaar hadden we bijvoorbeeld weer een overschrijding, dat we net niet de grip erop hebben die ik zou willen. Dus dat we er hiermee definitief een punt achter kunnen zetten, dat is me wel wat waard. Ja, ja. €7 miljoen is best een hoop geld. Is het eigenlijk niet gek dat als een bedrijf maar keer op keer de fout ingaat en blijft gaan, ja, dat ze dan eigenlijk ook, ja, zou je het kunnen zeggen, als een soort beloning kunnen zien dat ze dan worden beloond met uitkopen? Ja, dat zie ik zelf niet zo. We hebben onafhankelijk een taxatie laten maken van wat dit bedrijf waard is en wat de grond er eronder waard is. En op basis daarvan hebben we ook onderhandeld. En we hebben uiteindelijk minder betaald dan wat er getaxeerd is. Dus het totale bedrag dat u noemde bijvoorbeeld, 5 miljoen daarvan is grondwaarde. En die grond die kunnen wij dadelijk gewoon weer verkopen. Dus het is veel geld. En tegelijkertijd, ik heb niet het gevoel dat we iemand belonen. Want we betalen minder dan het getaxeerd bedrag. Ja, en er was geen andere oplossing. U kunt dan als gemeente zo'n bedrijf dus uiteindelijk blijkbaar niet dwingen om bijvoorbeeld schoner te werken en minder uit te stoten. Ja, dat is echt onze frustratie ook als lokale overheden. Hè. Wij moeten ervoor zorgen dat onze inwoners in een gezonde leefomgeving wonen. Maar de milieuwetgeving in Nederland laat ons net niet voldoende toe om echt stevig de duimschroeven aan te kunnen draaien. Ik geloof wel dat we nu op het punt bereikt hebben dat we dat doen waardoor de lucht daar echt schoner wordt. Ja. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dit dossier ook onderzocht. Hè. En zij hebben in een onderzoeksrapport dit jaar geoordeeld dat burgers niet genoeg beschermd werden tegen de centrale. Als u nou terugkijkt, hè, hoe de gemeente Nijmegen de afgelopen jaren met dit dossier is omgegaan, wat is dan uw oordeel? Ja, toen in 2021 die grove overschrijding is gemeten, sindsdien hebben we heel erg veel verbeterd. En dan moet u met name denken aan veel meer meten, veel meer controleren. Ook nadat we de vorige keer een overschrijding hebben gemeten, hebben we meteen een last onder dwangsom opgelegd, zoals het heet. Hè. Dus het dreigen met een boete. We hebben echt heel erg veel bijgeschakeld, maar dat blijft in mijn ogen nog altijd niet dwingend genoeg. En daarmee is dus wat mij betreft de verwerving van deze centrale de meest goede en definitieve oplossing. Ja, u zegt dat komt dus ook door de milieuwetgeving. Dat wij niet goed genoeg die duimschroeven kunnen aandraaien. Maar had de gemeente wellicht ook nog op een andere manier de burgers meer tegemoet kunnen komen? Ja, kijk, voor 2021 hebben we met elkaar geconstateerd, en er zijn toen destijds ook door het college excuses voor aangeboden, dat er misschien te lang niet de vergunning geactualiseerd was, om maar iets te noemen. Ik geloof dat is een debat geweest uit 2021. Sindsdien is er veel verbeterd. En dat gaat met name natuurlijk over het streng zijn voor dat bedrijf. Dus we zijn altijd voor APN van Dura Vermeer zijn we erg streng geweest. Maar goed, dat leidde toch nog weer tot die overschrijding van dit voorjaar. Ja, dan leggen we last onder dwangsom op met een waarde van, ik meen, 50.000 euro. Ja, dat zijn natuurlijk niet de boetes die ik op zou willen kunnen leggen. Maar toch zijn er rijksregels die mij niet toelaten om hogere boetes op te leggen. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Je hoort het niet vaak, hè, dat gemeenten zo'n vervuilend bedrijf opkopen. Denkt u dat dat nu vaker gaat gebeuren? Ik weet het niet. Ik vind het uiteindelijk ook natuurlijk niet de meest logische route. Ook voor ons is dit uitzonderlijk. Het zou mooier zijn als gemeenten veel meer in staat gesteld zouden worden om door middel van milieuwetgeving strenger te zijn voor bedrijven. Om te zorgen dat de leefomgeving van inwoners gewoon schoner wordt. Dus ik kijk ook wel echt naar het Rijk wat dit betreft. En ja, ook recent in de Tweede Kamer zijn er debatten over gevoerd. En wat mij betreft zijn er nog mooie slagen te slaan. Ja. Ja. En hoe gaat u nou voorkomen als gemeente Nijmegen om te voorkomen dat er ooit weer zo'n fabriek in de stad komt? Ja, op deze plek zou ik in ieder geval zeker geen asfaltfabriek meer willen. Dat is ook de harde afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Het is natuurlijk wel zo dat daar een bedrijventerrein ligt waar ook heel veel van onze circulaire bedrijven liggen die heel belangrijk zijn voor onze duurzaamheids- en grondstofdoelstellingen. Dus er zal altijd een vorm van industrie aan die kant van de stad blijven. Maar ik geloof wel dat met het wegkopen van dit bedrijf een hele grote stap zetten op het gebied van de gezonde lucht. En vergeet ook niet dat er ook grote wegen langs deze kant van de stad lopen. Een vaarweg waar vieze schepen nog varen. Dus we moeten niet alleen naar bedrijven kijken, maar ook echt hoe we met verkeer, zowel scheepvaart als wegverkeer, nog een grote slag kunnen slaan. En ik kijk ook naar de inwoners, want ook houtstoken is in Nijmegen geweest een groot probleem en een grote veroorzaker van slechte luchtkwaliteit. Een hoop te doen nog, als ik het zo hoor. Dank voor de toelichting, wethouder in Nijmegen, Tobias van Elveren. Demissionair premier Rutte bezoekt morgen Qatar om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij is uitgenodigd door de emir van het land. Intussen houden de Israëlische luchtaanvallen op Gaza aan. Ook vannacht werden meerdere plekken in het gebied gebombardeerd. Met name Gaza's stad wordt hard getroffen. En dat ziet ook de 20-jarige Neyama Ayoub. Zij woont met haar familie in Gaza-stad. Ze heeft al nachten niet geslapen door die hevige luchtaanvallen. En ze vertelt daarover aan de NOS. It started with the continuous fall of over 100 rockets, coinciding with the distribution of internet and communication network. At that moment, we felt that there was zero distance between us and death. We felt as if a rocket could fall on our heads at any moment, ending our lives. De bombardementen waren heel dichtbij, zegt Neyama. Het voelde alsof er ieder moment een raket op ons hoofd terecht zou kunnen komen. Zij studeert grafisch ontwerpen aan de universiteit in Gazastad. Aan het begin van de oorlog vluchtte ze met haar familie naar het zuiden, maar ook daar gingen de bombardementen door. En een week later besloot ze daarom dan maar terug te verhuizen naar Gazastad. En sindsdien is Neyama niet meer buiten geweest. Ze vertelt over haar jongere zusje, Farah, en de constante angst dat haar familie omkomt. I rushed to my mother and my sister Farah to make sure that they were still safe. I found little Farah trembling with every streak. All I could do was hold her. During this time, all we wished for was a small piece of news to tell us that our loved ones were safe. And we know that between 1 minute and the next, our lives could end forever. Ik trof mijn zusje trillend aan, zegt Neyama in het voicebericht. Ik kon haar alleen maar vasthouden. Het enige waar we op hopen is een bericht dat al onze familie nog leeft. We weten dat er op ieder moment een einde aan het leven kan komen. Er is een groot tekort aan voedsel, medicijnen, water en brandstof in de Gazastrook. En ook voor Neyama wordt het steeds moeilijker om water en eten te vinden. It has become impossible to obtain water for drinking or daily use. Getting a hot shower has become a luxury these days. There's no electricity, and even the house is without lights. There are no bakers because they have been bombed, which means there's no bread either. Douchen is een luxe geworden, vertelt ze. Er is geen elektriciteit en er is geen brood, want de bakkerijen zijn gebombardeerd. Aldus Neyama Ayoub vanuit Gazastad. Gaan we nog naar Erik Evengroen bij de ANWB. Een flinke file op de A12 op dit moment, Arnhem richting Den Haag. Bij Knoopert Oude Rijn staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn geblokkeerd. Vertraging is inmiddels 3 kwartier. Bradley Day blijft 90 dagen in voorarrest. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Rotterdamse psychiater Jean van Giensven en een steekincident in Zutphen. Day zou de psychiater op 13 oktober hebben neergeschoten. Een week later zou hij bij een ruzie in een huis in Zutphen een man neer hebben gestoken. Na een lange zoektocht werd Bradley Day op 24 oktober gearresteerd. In Noord-Holland hebben ze nog steeds last van wateroverlast. Daar viel zoveel regen dat het afvoeren van het water te langzaam ging. Door het openen van de kleppen stroomt sindsdien dinsdagmiddag ongeveer 1000 kubieke meter water per minuut het nieuwe diep in. En op Texel is er een dam verwijderd om het water sneller naar Gemalen toe te laten stromen. Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging tegen de 42-jarige Chetin K. Deze man wordt verdacht van de moord op de Amsterdamse Angela de Beer. Zij werd in de nacht van 14 op 15 juni vorig jaar door het hoofd geschoten in recreatiegebied Spaarnwoude. Enkele uren later vond de politie haar lichaam in een sloot. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mobiele telefoons, tablets en smartwatches zijn vanaf volgend schooljaar niet meer toegestaan op de basisschool, heeft minister Marielle Paul van Onderwijs vandaag afgesproken met belangenorganisaties. Op de middelbare scholen is er al sinds dit nieuwe schooljaar een verbod op mobieltjes in de klas. Ga ik over praten met Stefan van der Stichel, hoogleraar experimentele psychologie aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed nieuws dit? Ja, ik vind het goed nieuws. Ik denk dat we al langer weten wat de invloed is van dit soort apparaten op de aandacht. En als er nou één plek is waar de aandacht cruciaal is, dan is dat op scholen. Dus het lijkt me heel belangrijk dat we hier ingrijpen om duidelijkheid te creëren voor scholen en ook voor leerlingen en ook voor ouders. Ja, is het dan vooral de afleiding die voor de problemen zorgt? Ja, de afleiding. We weten dat je kunt je aandacht maar op één ding tegelijkertijd richten in de tijd. En op het moment dat je wordt afgeleid, ja, dan stop je dus eigenlijk met aandacht geven waar je mee bezig bent. En gaat de aandacht naar zo'n smartphone of naar zo'n smartwatch toe. We weten dat dan informatie gewoon simpel, die wordt gewoon minder goed opgeslagen. Hersengebieden betrokken bij de informatieopslag, zoals de hippocampus, die zijn minder actief. Dus op het moment dat jij wordt afgeleid tijdens leren, dan wordt die informatie minder goed vastgelegd. En we weten dat het ook heel lang duurt. Hè. Als je wordt afgeleid, dan duurt het ook vaak best wel wat tijd voordat je weer teruggaat naar het daadwerkelijk luisteren. Dus dat wisselen van de ene taak naar de andere taak, dat kost tijd. Het is heel vermoeiend. En ja, het is ook nog eens een keer dus slecht voor het leervermogen op dat moment. En die mobieltjes die zijn voor ons zeer aantrekkelijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor kinderen. Misschien nog wel meer voor kinderen, omdat die nog wat meer moeite hebben om de aandacht te sturen. Dus dit lijkt me dé plek om ervoor te zorgen dat kinderen goed kunnen leren. Dan moeten scholen een plek zijn waarbij je zo min mogelijk afgeleid wordt. Ja, en zit er dan nog verschil tussen of het Is het bijvoorbeeld voor jongere kinderen eigenlijk nog slechter, die mobiel in de klas, dan voor zeg een 13, 14-jarige? Of maakt dat niet uit? Ja, nee, dat maakt wel uit. We weten dat de controle over de aandacht, die zit in de frontaalkwab in je brein. En die ontwikkelt zich gewoon wat langzaam vergeleken met andere hersengebieden. Het is eigenlijk het hersengebied wat als laatste volwassen wordt. En daar zit de controle die je hebt over je aandacht. Dus de mate waarin je afgeleid wordt, dat wordt beïnvloed door de mate waarin je frontaalkwab ontwikkeld is. Nou, die is eigenlijk pas volledig ontwikkeld. Dat zijn gemiddeldes natuurlijk. Maar laten we zeggen, gemiddeld gezien 21, 22 jaar. Dan is die frontaalkwab, dan heb je best wel goede controle over je aandacht. Maar dat ontwikkelt dus zich stap voor stap. Dat is iets wat gradueel gaat. Dus hoe jonger je bent, hoe minder controle je hebt over die aandacht. Dat betekent dat je meer ontvankelijk wordt voor afleiding. Ja. Het is niet wettelijk vastgelegd. Het is een afspraak. Ja, wat denkt u ervan? Is dit realistisch dat dit ook echt gehandhaafd wordt? Ja, dat is een ingewikkelde vraag. We weten dat er landen zijn die een andere beslissing maken. In Frankrijk is er wel een wettelijk verbod. We zien nu dat het is nog maar een vrij recente ontwikkeling. Dus het is moeilijk om het nog helemaal te volgen. Ik zie dat er scholen zijn die goede beslissingen nemen, die goed ingrijpen. Maar aan de andere kant creëert het ook wel een beetje onduidelijkheid op dit moment. Omdat het aan scholen zelf is om hier implementatie aan te geven. En wat je dan toch merkt is dat we scholen niet durven. Dat scholen bang zijn voor concurrentie. Dat scholen bang zijn voor studenten, leerlingen die het er niet mee eens zijn. Die in opstand komen. Dus ik vind het wel een interessante ontwikkeling. Ik zou zelf voorstander zijn voor meer duidelijkheid en gewoon een wettelijk verbod. Zodat we het in ieder geval met elkaar kunnen afspreken dat dit is wat we willen. Maar ja, daar schijnen we toch niet helemaal het volk naar te zijn, heb ik begrepen. We vinden het lastig en ingewikkeld om dit op die manier zo daadwerkelijk We willen graag ook nog wat zelf daarover te zeggen hebben. Ja, precies. Ja. Maar weet je, het is wel belangrijk om te realiseren dat die smartphone is zo aantrekkelijk. En dit is, we hadden gehoopt dat er een generatie is die hiermee zou opgroeien, die hier op een gezonde manier mee om zou gaan. Maar ik denk dat die gedachte een beetje naïef is gebleken. Nou, want het LAC zegt dat, hè, de Belangenvereniging voor Scholieren. Zij zeggen, ja, zo'n smartphoneverbod, daar gaan we gewoon jaren mee terug in de tijd. Leer ons gewoon om met dit soort afleidingen om te gaan. Hebben ze daar niet een punt? Ja, nee, eigenlijk, ik snap het punt. Maar ik vind het eigenlijk veel meer iets van deze tijd om er juist op een goede manier mee leren om te gaan. Het is te aantrekkelijk. Die algoritmes die op social media die aanwezig zijn, die weten onze aandacht zeer goed vast te leggen. We kunnen die strijd niet winnen. En vooral een jong brein heeft heel veel moeite met deze strijd. Dus ik zou het argument om willen draaien. Het is juist iets van deze tijd om te leren. We weten nu wat het doet met de aandacht. We weten wat het doet met de ontwikkeling. Dus dit is juist het moment om in te grijpen. Ja, u zei net van het is een vrij recente ontwikkeling. En dat is natuurlijk aan de ene kant wel zo. Aan de andere kant hebben we toch echt al heel lang mobiele telefoons. Ook in de klas. Ja, waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat er nu regels voor zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat het komt omdat we eerst hebben willen zien wat de impact zou zijn. Juist omdat we misschien wat terughoudend zijn met allerlei dingen en de zaken verbieden. Dus ik denk dat heel veel toch de situatie is gekozen van laten we gewoon kijken hoe het zich ontwikkelt. Misschien heeft het ook voordelen een mobieltje in de klas. Want je kan dan dingen opzoeken. Je kan leuke quizjes met elkaar spelen. Dus er is vrijwel, ik denk dat het toch wel in de mens zit om daar in de eerste instantie gewoon positief naar te kijken. Het is ook zo dat de wetenschap natuurlijk ook doorgaat en steeds meer nieuwe kennis oplevert. En inmiddels zijn we denk ik op een punt aangekomen dat we dat niet meer kunnen ontkennen. En dat we ook de hoop moeten opgeven dat de voordelen van een mobiele telefoon in de klas opwegen tegen de nadelen. Dank. Stefan van der Stichel, hoogleraar experimentele psychologie aan de Universiteit Utrecht. Pieter Omtzigt van NSC en Frans Timmermans van PvdA GroenLinks doen komende zondag niet mee aan het RTL-verkiezingsdebat op televisie. In dat debat gaan lijsttrekkers in gesprek met elkaar, maar ook met kiezers. En de zes partijen die op 1 november bovenaan stonden in de peilingwijzer kregen allemaal een uitnodiging. Timmermans, de nummer 3, en Omtzigt, gedeeld eerste, gaan daar dus niet op in. Politiek verslaggever Lars Geerts. Waarom doen ze niet mee? Nou, de partij van Omtzigt laat weten dat het format ze minder past. Of in ieder geval Pieter Omtzigt minder past. En hij heeft al eerder gezegd dat hij het liefst met 2 of 3 personen debatteert. Inclusief zichzelf. Dat was bijvoorbeeld ook de reden dat hij het radiodebat liet schieten afgelopen vrijdag. En blijkbaar nu ook de reden dat hij ervoor heeft gekozen om aankomende zondagavond niet in debat te gaan met de andere 5 bij RTL. Daarnaast, zegt hij, trekt het een te grote wissel op zijn organisatie. organisatie. De partij laat weten dat mensen overschatten dat die mensen die organisatie overschatten. Ze zitten, en ik citeer, met anderhalve medewerker en een sloot vrijwilligers. Het voorbereiden van het debat kost onnoemelijk veel werk. En ze redden dat niet. En GroenLinks PvdA laat weten dat ze Timmermans nooit heeft toegezegd aan dat debat mee te doen. En dat de agenda nu te vol zit met andere debatten. Niet op die zondagavond trouwens. Ik kan nog niet helemaal overzien wat Timmermans dan op die zondagavond gepland heeft. Wat vinden de andere deelnemers ervan? Nou ja, er zijn partijen die hiervan profiteren. Want een partij die bijvoorbeeld buiten de boot zou vallen als die twee zouden meedoen, dat was bijvoorbeeld de SP. Een linkse concurrent voor Frans Timmermans. En ook de Partij voor de Dieren stond op wel of niet meedoen. En die mag nu meedoen. En D66 mag ook aanschuiven. En die nemen het dan op tegen Geert Wilders van de PVV, Caroline van der Plas van de BBB en Dylan Jezukus van de VVD, want dat is de enige van de grote drie die heeft laten weten, grote drie in de peilingen, moet ik nu zeggen, die heeft laten weten wel er te zijn. Omtzigt zegt nog wel in een reactie aan de Telegraaf dat hij bereid is om één op één debatten te voeren, dat dat format hem meer past. En dan zijn er weer partijen als de kippen bij om daar op die uitnodiging in te gaan. Rob Jetten bijvoorbeeld van D66. Nou, sterker nog, ik heb die uitnodiging al een paar keer aan hem gedaan. Dus kies een onderwerp, dan gaan we dat één op één debat gewoon met elkaar doen. En hoe heeft Pieter Omtzigt tot nu toe gereageerd? Tot nu toe is er nog niet zo'n debat ingepland. Dus ik hoop dat dat nu alsnog kan. Nu andere debatten blijkbaar geen prioriteit krijgen. Ja, even erin wrijven dat die uitnodiging er al stond, inderdaad. Dus je kunt merken dat de campagne op stoom begint te komen. Ja, en krijgen ze er dan ook echt nog last van, Timmermans en Omtzigt, van het afzeggen? Nou, je merkt wel dat de andere partijen toch wel genegen zijn om ze even te wijzen op het feit dat ze er niet zijn en dat dat toch teleurstellend is. De SP bijvoorbeeld laat direct weten, ja, de bedoeling is dat we een ideeënstrijd voeren en dat kan niet als, en dat woord valt dan meteen, partijen duiken. Caroline van der Plas van BBB zegt, dit is nou juist een kans om in gesprek te gaan met kiezers. En dat gaan jullie nu uit de weg. Nog zo'n steek onder water. En opnieuw, Jetten was ook niet te beroerd om erop te wijzen dat dit niet de eerste keer is dat Timmermans en Omtzigt verstek laten gaan. Normaal gesproken zijn er in aanloop naar de landelijke verkiezingen ook altijd het debat van het noorden en het debat van het zuiden. En bij beide debatten laten de heren verstek gaan. Er staat ook wel een rijtje, want ook bij het debat van het noorden en het debat van het zuiden heeft de heer Timmermans al eerder afgezegd. Het zijn debatdata die al lang gepland staan. En dus ook hier eigenlijk een grote gemiste kans om ook in de regio en met kiezers die bij RTL vragen mogen stellen, gewoon het gesprek aan te gaan en duidelijk te maken waar verschillen tussen politieke partijen zitten. Nou, je merkt het, er wordt dus een beeld opgeroepen van twee partijen die niet in gesprek durven of willen gaan, dan wel met kiezers, dan met andere politici. En als dat beeld blijft hangen, ja, dan kan het ze dwars zitten, ongeacht wat de reden ook is, dat je bij een groot landelijk medium als RTL niet op een uitnodiging ingaat. Nou, inderdaad. Dankjewel, Lars Geerts. En zometeen in Nieuws & Co. Gedragsonderzoeker Rijntjan Renes gaat onderzoek doen naar het deel van de bevolking dat de CO2-uitstoot met gemak een stukje kan terugdringen. Nou, wie die groep is, dat hoort u zo. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Je hebt persoonlijke dienstverlening en je hebt hoogst persoonlijke dienstverlening. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Jan van der Putten. Tegen burgemeester Mikkers van Den Bosch hebben 20 mensen aangifte gedaan. Op een bewonersbijeenkomst over asielzoekers had Mikkers kritiek op Marokkaanse veilige landers. En hij wordt nu beschuldigd van haatzaaien, racisme en oproepen tot discriminatie. De gemeente Nijmegen koopt een vervuilende asfaltcentrale op om hem te kunnen sluiten en slopen. Mensen in de buurt klagen al jaren over stank. Uit metingen is gebleken dat de centrale in Nijmegen soms 17 keer meer vervuilende stoffen uitstoot dan is toegestaan. Demissionair premier Rutte bezoekt morgen Qatar om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij is uitgenodigd door de emir. Qatar treedt in de oorlog op als bemiddelaar. En de premier van Portugal heeft een ontslag ingediend vanwege een corruptiezaak. In een onderzoek naar illegale deals rond de winning van lithium en de productie van waterstof werd het kantoor van de premier doorzocht. Een van de verdachten in die zaak is de Portugese minister van Infrastructuur. Jan, dankjewel. We gaan naar Erik bij de ANWB. Dinsdag is doorgaans altijd vrij druk. Hoe is het nu? Ja, dat valt eigenlijk wel mee. We hebben wel 700 kilometer file, maar er zijn echt maar weinig bijzonderheden. En dat betekent dat de dagelijkse file hooguit zo'n 10 minuten oponthoud veroorzaken. Een paar uitzonderingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Velsen 13 kilometer file rijden en 20 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. Daar is bij Oude Rijn een vrachtwagen met pech gestrand. Twee rijstroken zijn afgesloten. De vertraging is hier wel voor. Bijna een uur. En tenslotte de A27 Almere richting Gorkum. Bij Hagestein is het 15 kilometer file rijden. En de vertraging is een half uur. Weerman Marco Verhoef. Nou, het is een beetje van alles wat, heb ik het idee. Ja, het is toverwoord wisselvallig. En dan blijft het ook. Maar dat betekent ook dat er mooie momenten zijn geweest. In ieder geval vandaag. Op veel plaatsen in het binnenland is het lang droog geweest met de zon. Noorden heeft daar wat minder van kunnen profiteren. En inmiddels is de buiigheid wat aan het opleven. Nou, dat duurt ook niet de hele nacht. Maar ja, goed, de meeste mensen zijn toch binnen. Dus het maakt ook niet zo heel veel uit. Het eind van de nacht is het even droog. En morgen, ja, dan krijgen we inderdaad ook weer dat wisselende karakter te zien. We beginnen met een overwegend droge periode in de ochtend. Eerst nog een klein beetje zon. Dan neemt de bewolking toe van het westen. Uitgaat het in de loop van de middag regenen. En die regen houdt dan weer een hele poos aan. Voordat het echt doorregent is het 11 graden. In de regen gaan de temperaturen dan wat omlaag. En zo blijft het dus ook, zei je? Nou ja, het wisselt gewoon heel sterk. Morgen doet de wind ook nog mee overigens. Ik noem hem nog even. Matig tot krachtig windkracht 4 tot 6 uit het zuiden. Donderdag dan starten we met een regenachtig weertype. Later op de dag is het wat vaker droog. Maar buien blijven dan toch ook nog in het weerbeeld aanwezig. Heel wisselvallig dus. Het weekend is wat minder nat en dan komt er wat meer ruimte voor de zon. Nou ja, je hoort het al, minder nat is niet droog. Dus beide dagen, zowel zaterdag als zondag, is er wel een neerslagkans. Maar er is wat meer ruimte voor de zon. En ook in de nacht zijn er wat meer opklaringen. Dat betekent dat die wat kouder worden. Dat is dan eigenlijk het enige verschil met het weer van nu. Dankjewel, Marco. Ster. Nu bij besteding van €50... €5 korting op je volgende boodschappen. Met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dank voor die prijs. Jumbo. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar, verse makkelijke maaltijden. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Minder vliegen, eerder een apparaat laten repareren in plaats van een nieuwe te kopen, of simpelweg minder spullen kopen. Allemaal manieren om de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar daar zijn we niet allemaal even goed in. Zeker niet de groep die het voor het geld niet hoeft te laten. Rijntje-Jan Renes is lector klimaat- en gedragspsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. En juist deze groep wil hij graag onderzoeken. En dat kan ook, want hij heeft net een prijs gewonnen. De Delta-premie van €500.000. Goedemiddag. Goedemiddag. Echt gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En over welke groep hebben we het dan precies? Is dat dan die zogenoemde havermelkelite waar het zo vaak over gaat? Nou, die maakt zeker onderdeel van deze groep. En dat is ook wel een groep waar wij extra geïnteresseerd in zijn. Omdat die vooral heel welwillend is, zou je kunnen zeggen. En dan toch ook nog niet het doet. Maar we zijn ook zeker geïnteresseerd in de groep die ook een heel hoog inkomen heeft. En ook disproportioneel veel CO2 uitstoot. En het ook niet doet. Dus het zijn beide groepen. En kunt u daar iets meer over vertellen? Want wie zijn dat dan? Ja, ik hoef geen namen, maar wat nee. Nou, het zijn in ieder geval mensen met een disproportioneel hoog inkomen. Dus zeg maar 50-60%, 50 tot 60.000 in een jaar gemiddeld. Zo'n 10% van de samenleving. En die 10% van de samenleving die zo'n hoog inkomen heeft, die stoot zo'n 60-70% van de gemiddelde CO2 uit. Dus ja, dat is heel veel. Het zijn mensen met goede banen. Zijn mensen met goede banen, hoge inkomens, goede posities, vaak ook posities waar zij veel invloed hebben. Dus daarom zijn die voor ons ook extra interessant om te onderzoeken. Want als nou net die groep ook kantelt en zegt, hey, het moet misschien anders, dan hebben ze ook daar een hele grote voorbeeldfunctie. Want is dat dan het belangrijkste waarom waarom u het belangrijk vindt dat die groep minder gaat uitstoten? Is dat dan vanwege die voorbeeldfunctie? Het is mede. We zeggen heel vaak, hè, je kijkt natuurlijk heel vaak naar de milieuvoetafdruk. Dat gaat echt over de CO2 die ze zelf uitstoten. Nou, laten we eerlijk zijn, als deze groep echt significant ander gedrag gaat vertonen, waardoor ze minder CO2 uitstoten, dan gaat er in die voetafdruk al een heel hoop gebeuren. Maar dit is nou net ook de groep die heel beeldbepaand is. En dat noemen we dan een ecologische handafdruk. Hè. Wat zij doen, dat zien we, dat valt op. Dat volgen we graag. Dus als die groep in één keer... Ik zeg heel vaak op het moment dat ik besluit om wat minder te doen, is goed. Maar als Willem-Alexander zou zeggen, ja, we gaan echt vanaf nu minder vlees eten. Oh, ja, die dat hoort valt ook bij die groep, wat u betreft. Nou ja, die hoort volgens mij nog net bij die groep. Okay. We hebben zelfs een groep, dat noemen we de 1% topinkomens. En die heeft echt een belachelijke grote CO2-uitstoot. Ja. En ik vermoed zomaar dat hij daarbij hoort. En wat maakt het nou dat deze groep dus echt wel weet dat bijvoorbeeld vliegen niet goed is voor het klimaat, maar dat ze dat toch nog veel blijven doen? Hoe werkt dat in dat hoofd? Nou ja, dit is sowieso natuurlijk de groep die ook letterlijk het meeste verliezen heeft. Want op het moment dat je eenmaal dit vraagstuk accepteert en je zegt, ja, ik draag daaraan bij, dan moet je ook wel even die rode pil slikken dat iets betekent voor jouw leefstijl. En laat dit nou net de groep zijn die, als het gaat om hoe ze wonen, hoe ze reizen, wat ze consumeren, wat ze eten, ook nog op al die fronten het meeste verliezen heeft, het meest moet veranderen. Ja, en dan kan je wel een klein beetje veranderen. En voor die groep is dat al snel. Als je iets doet, dan doe je al wat. wat. En dan heb je een soort, wat we ook wel noemen, moral licensing. Ja, ik doe al wat. Ik dus heb dan al een elektrische auto wel... bijvoorbeeld, dus dan precies. Kan ik nog ja, wel. Ja, en ik drink al havermelk. Dus dan kan het al zijn dat deze groep, of ik ga al een keertje minder vliegen. Maar dit is een groep die natuurlijk relatief veel vliegt. Dus dan is één keer minder vliegen. Ja, dat is relatief gezien heel erg weinig vergeleken bij de groep die helemaal niet vliegt. En wat wilt u dan met dat onderzoek gaan doen? Ja, wat we eigenlijk vooral willen uitzoeken, want er is gewoon heel weinig echt verdiepend onderzoek naar deze groep gedaan. Dus wat we eigenlijk willen is echt uitzoeken wat als je nou met deze groep echt in gesprek gaat, dus echt interviews, dat klinkt heel simpel, maar ga eens maar eens gewoon met hun het verhaal over aan van wat maakt nou dat ze dit toch niet doen? Waar lopen ze tegenaan? Wat maakt het voor hen ook spannend? Is het inderdaad dat ze het niet willen? Of zien ze ook eigenlijk onvoldoende wat hun invloed is? Nou, en als we dat wat meer, dat ze, we willen eigenlijk een soort databank aan verhalen krijgen van deze groep. En van daaruit patronen herkennen die mogelijk we kunnen gebruiken om ze alsnog mee te nemen. Ja, en heeft u dan al een idee hoe je zo'n groep op andere gedachten kunt brengen? Of is dat, voert dat nog te ver? Nou, dat zou, ja, nee, dat is, wat we al wel zien, hè, wat we ook al zien in andere studies, is dat deze groep zich ook vaak nog onvoldoende echt letterlijk bewust is van hoe groot hun impact is. Dus het zal sowieso al gaan helpen als we dat veel zichtbaarder maken. Maar we willen ook wel uitzoeken van wat maakt nou dat we dat en zichtbaar kunnen maken, zonder dat ze ook meteen weer allemaal wat we noemen copingstrategieën gaan hanteren, om het toch voor henzelf weer in hun hoofd recht te breien, dat ze toch nog wel recht hebben op die ene skivakantie waar ze dan vliegen het naartoe gaan met het hele gezin. Dus dat is nog wel een puzzel, zullen we zeggen. Succes met dat onderzoek. Dank. Rijnt-Jan Renes, lector klimaat- en gedragspsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Oekraïne mag gaan onderhandelen over de toetreding tot de Europese Unie. Dat advies krijgen de Europese regeringsleiders waarschijnlijk morgen. En dat krijgen ze dan van de hoogste ambtenaar van de EU, Ursula von der Leyen. Zij vindt dat Oekraïne veel voortgang heeft gemaakt, ook op het gebied van corruptiebestrijding. Maar wat vinden de Oekraïners eigenlijk zelf van de corruptie in hun land? Met die vraag ging verslaggever Wessel de Jong op pad. Насколько коррупция ещё проблема в Украине? Is corruptie nog een probleem? Vraag ik aan een vrouw op de Maidan, het roemruchte plein in Kiev, bekend van de revolutie in 2014. Ну, думаю, ещё проблема ещё есть. Очень надеемся, что нашего президента и команды. Zeker, zegt ze. Maar ik hoop dat onze president en zijn team het zullen overwinnen. Het gaat de goede kant op. Alles komt goed. Все будет добре. En bent u er zelf wel eens mee in aanraking gekomen? Столкнулись с коррупцией? Je ziet het op straat, in instellingen, maar niet persoonlijk. Als ik dan aandring om iets concreets te noemen, wordt het gesprek ingewikkeld. Wat видели? Nou, я думаю, это не совсем корректно как бы проговаривать, да, вот по поводу того, что. Het lijkt me niet helemaal correct om me daar nu over uit te spreken. Het gaat over algemene tendensen die je aanvoelt. Dat is iets dat je bespreekt met vrienden aan de keukentafel. Deze vrouw gaat duidelijk niet zomaar de vuile was buiten hangen tegenover een buitenlander. Maar dat neemt niet weg dat natuurlijk wel bekend is waar de gewone Oekraïner corruptie tegenkomt. Dat is in de zorg. Wie naar de dokter gaat, neemt vaak cash mee om behandeld te worden. En in het onderwijs. Diploma's zijn niet voor niks namelijk. En heeft u wel eens betaald? Iedereen heeft dat gedaan. Naast de huistuin- en keukencorruptie is er ook de corruptie op het hoogste niveau. Daar lees ik over in het nieuws, net zoals u. Dan doelt deze vrouw met een kind aan de hand op een zaak zoals die van de voorzitter van de hoogste rechtbank in Oekraïne. Die werd dit voorjaar betrapt bij het aannemen van bijna $3 miljoen aan steekpenningen. Door die grote zaken ervaren Oekraïners hun land als bijzonder corrupt. En dat is precies wat Transparency International meet. Hoe burgers de corruptie in hun eigen land ervaren. In de lijst van deze internationale waakhond staat Oekraïne op plaats 116. Ver onder het meest corrupte land van Europa, Hongarije. Maar volgens Vitali Shabunin geeft het meten van perceptie een vertekend beeld. Hij is de baas van de belangrijkste Oekraïense corruptiewaakhond. Одним из частей реформы после революции достоинства было открытие данных. Een van de doelen van de revolutie van waardigheid van 2014 was transparantie. Die werd groter. Информации о коррупции стало намного больше. Daardoor kwam er veel meer informatie over corruptie naar buiten. Alle overheidstransacties zijn openbaar. Все транзакции казначейства бюджета публичны. Er wordt ook veel meer onderzoek gedaan. Поэтому в индексе восприятия коррупции. Omdat er dus meer bekend is, wordt het land ook als corrupter ervaren. Но это не означает, что рывка не было. Рывок колоссальный. Maar dat betekent niet dat er geen vooruitgang is gemaakt. Die is gigantisch. Достаточно ли? Нет. Is het genoeg wat er gedaan wordt? Nee. Колоссален ли? Да. Maar is het veel? Ja. Есть такие громкие дела сейчас. Die grote onthullingen nu, zoals van die rechter met zijn miljoenen. Is dat nou voor de bühne, voor Europa, om te laten zien dat er wat gebeurt? Of wordt er echt schoon schip gemaakt? Не реагировать на коррупцию... Politici не могут. Als journalisten iets onthullen, dan is het tegenwoordig geen optie meer voor de overheid om niet te reageren. Почти каждая семья. Iedere familie in Oekraïne brengt grote offers voor het voortbestaan van dit land. Daarom is in deze maatschappij geen plaats meer voor onrecht en corruptie. И власть это понимает. En dat snapt de overheid. Een reportage was dit van Wessel de Jong uit Oekraïne. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg? Nou, nu een ongeluk op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt het Raasdorp en de aansluiting met de A10 is zoals gezegd een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, hou rekening met minimaal 20 minuten vertraging. Sportnieuws dan. In Milaan zijn gisteravond laat een Franse voetbalfan en een Italiaanse politieagent neergestoken. Dat gebeurde bij een confrontatie tussen supporters van AC Milan en Paris Saint-Germain, die elkaar vanavond treffen in de Champions League. Volgens de Italiaanse media viel een groep van ongeveer 50 Milan-fans een groep Franse supporters aan in een uitgaansgebied van de stad. En daarbij werd ook de politie belaagd. Voormalig roeier Roel Luinenburg is overleden. Hij is 78 geworden. Luinenburg veroverde samen met Ruud Stokvis onder meer Olympisch brons op de Olympische Spelen van 72 in München. En Feyenoord speelt vanavond in Rome tegen Lazio. Maar morgen komt die andere Nederlandse troef, PSV, in actie op het miljardenbal dat de Champions League heet. Ze spelen morgen, net als twee weken geleden, tegen het nog ongeslagen Lens. PSV-trainer Peter Bos verwacht een andere wedstrijd, want het publiek speelt volgens hem een grote rol. Nou, het is in ieder geval een land wat het zonder hun thuispubliek zal moeten doen. Ja, hoe belangrijk is dat? Dat is wel een factor. Ja? Degenen die erbij waren vorige week, die hebben de enorme intensiteit van dat publiek hebben ze wel ervaren. Dat was met name eigenlijk zo nadat zij die gelijkmaker hadden gemaakt. Ik hoop dat ons publiek die rol kan overnemen. Vorige week werd het in Frankrijk 1-1. PSV staat laatste in de pool met koploper Arsenal, Lens en Sevilla. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Steeds minder partijen laten hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau. Morgenochtend komen daar de resultaten van. Maar daar zitten de plannen van NSC van Pieter Omtzigt en BBB van Caroline van der Plas niet bij. Toch twee partijen die hoog staan in de peilingen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, waarom doen die twee partijen daar niet aan mee? Ja, voor NSC van Omtzigt is het een combinatie van redenen. Het is natuurlijk een partij die nog niet zo lang geleden is opgericht. Te laat om de plannen te laten doorrekenen bij het CPB. En er was ook wel kritiek op die modellen. De modellen zijn niet de werkelijkheid. En dat is ook te horen bij andere partijen zoals de PVV, BBB en Partij voor de Dieren. En dat geldt ook voor de SP. Die deden vorige keer nog wel mee aan die doorrekeningen en nu niet meer, zegt partijleider Marijnissen. We hebben jarenlang eigenlijk strijd gehad met het CPB, bijvoorbeeld over het verhogen van minimumloon. Er werd altijd gezegd, en dat kwam bij ons dan ook slecht, zoals dat heet uit de doorrekeningen, dat dat desastreus zou zijn voor de werkgelegenheid. Nou, wij weten wel beter. In het neoliberalisme, ja, als je zo naar de economie en naar de mensheid kijkt, dan is dat het geval. Nou, inmiddels zijn ze daar ook van afgestapt. En nu zie je dat meerdere partijen ook het minimumloon willen verhogen. Maar we zitten intussen wel met een enorme scheefgroei in Nederland. En dat vinden wij echt een groot probleem. Ja, ze vindt dat door te laten doorrekenen door het CPB de partijen te veel doen aan boekhouden en dat partijen dan keuzes niet op ideologieën baseren, maar ja, wat het model vooral fijn vindt. Dus ze zegt dat is ook een risico wat je hebt. En partijen die dan wel hun programma laten doorrekenen, wat vinden zij van deze argumenten? Ja, ze zijn het ten dele het er wel mee eens. De modellen zijn niet perfect. Overigens zien ze dat die de laatste tijd wel verbeterd zijn. Ze vinden het wel beter dan het was. Maar ze vinden vooral dat meedoen wel een goed beeld geeft in de keuzes die gemaakt worden. Dat de verkiezingsprogramma's op deze manier langs dezelfde meetlat gelegd kunnen worden. En dat is iets dat de kiezer wel nodig heeft, vindt Rob Jetten van D66. Ik vind het gewoon niet zo netjes naar de kiezer. Omdat die kiezer er ook recht op heeft om te weten... kunnen die plannen worden waargemaakt? Zijn ze ook te betalen? En ten koste van wie of wat gaan die ambities van politieke partijen dan? En bovendien vrees ik ook dat het tot nieuwe teleurstellingen leidt. Want als je dan na 22 november met partijen een coalitie moet gaan maken... ja, dan zul je toch echt wel ook een fatsoenlijke begroting moeten opleveren. Nou, op zich, campagne-strategisch, is dat best slim. Bij u weten we nu dat u wil snijden in de zorg. Nou, dat ik in ieder geval de zorg beheers... wil houden. Maar ook andere partijen zullen daar het eerlijke verhaal moeten vertellen. En dan vind ik het wel zo netjes om daar ook voor verkiezingen al transparant over te zijn. Want dan kan het misschien op de korte termijn een slimme campagnetruc zijn. Maar op de lange termijn helpt het niet voor het vertrouwen van mensen in de politiek. Ja, zijn partij gaat dus wel met de billen bloot. En dat geldt ook voor VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en Volt. Maar kun je dan nu wel iets zeggen over de partijen die het programma niet laten doorrekenen? Ja, dat is in ieder geval veel moeilijker. Er is een econoom die voorheen bij het CPB werkte... en meedeed aan het doorrekenen van de verkiezingsprogramma's. Wim Suiker, die in zijn vrije tijd op basis van de verkiezingsprogramma's... de programma's wel probeert door te rekenen. Op zijn zolderkamer, toch? Op zijn zolderkamer, ja. Inderdaad. En hij ziet dat in al die programma's die niet worden doorgerekend... dat ze wel meer uitgeven dan ze binnenhalen aan geld. Maar toch is het lastig om het... ja, om het echt te zien, want die programma's die zijn niet altijd uitgewerkt... in tegenstelling tot de programma's van de partijen die wel meedoen. De BBB heeft bijvoorbeeld dat op termijn... de eigen risico in de zorg wordt afgeschaft. Ja, op termijn, wat is dat? Als we bij het planbureau langs gaan, dan wil het planbureau weten... of dat in 2028 is of later... Als het later is dan 2028, is het niet relevant. Ja, want dat is pas na de komende regeerperiode. Dus dan is het goede sier maken met een plan dat helemaal geen effect heeft nog. Maar goed, dat wordt morgen niet duidelijk. Bij andere partijen worden vagigheden wel duidelijker. Bijvoorbeeld bij de VVD. Die hadden in het verkiezingsprogramma opgeschreven... dat er een hoger minimumloon moet komen. Die hadden daar nog geen bedrag aan gekoppeld. Maar dat bedrag dat wordt morgen dus wel bekend. Ja, en waar ga je nog meer op letten? Ja, dit soort dingen, maar ook vooral waar alle plannen van betaald worden. Kijk, partijen die zullen hun speerpunten, wat ze belangrijk vinden... dat zullen ze wel zelf naar voren brengen. Ja, daar hoeven we niet heel veel moeite voor te doen. Ze willen hun plannen, wat ze goed vinden, ja, dat komt vanzelf wel. Ik ga dus vooral opletten wat ze niet doen... of waar ze minder aan gaan uitgeven. Snijden ze bijvoorbeeld in de zorg? Gaat de energiebelasting omhoog? Of moeten bedrijven de portemonnee gaan trekken? Dat zijn dingen die minder leuk zijn om te laten zien... maar die wel gezien moeten worden. Want het geld moet tenslotte wel ergens vandaan komen. En zo is het. Dankjewel, Roel Bolsius vanuit Den Haag. Jonge professoren zou je ze kunnen noemen, van 10 en 11 jaar oud. Leerlingen van basisscholen in heel Nederland deden vandaag mee aan een wetenschappelijk onderzoek. Ze onderzochten zelf de hoeveelheid microplastics die van hun kleren afkomt. Verslaggever Jeroen de Jager ging luisteren bij basisschool Steigereiland in Amsterdam. De eerste stap is dat je gewoon rustig het even doorleest. De juf, Mans van der Heijden, vertelt de leerlingen wat er gaat gebeuren. Het geweldige landelijke onderzoek wat we gaan doen. Pluis het uit. In heel Nederland zijn er ongeveer 1000 leerlingen bezig met dit onderzoek. En dan krijgen ze allemaal een boekje waar de instructies in staan... en dan gaan ze ermee aan de slag. Hoe heet jij? Maeve. Wat is de bedoeling van dit allemaal? Kijken wat voor vezels en microplastic erop zit. Die zitten in je kleren? Ja. En microplastic is plastic, maar dan veel kleiner eigenlijk. Echt heel klein, dat afgebroken is van plastic. En is dat erg of is dat fijn? Nee, dat is niet zo fijn, want het komt allemaal in de natuur terecht. En wat is daarop tegen? Nou ja, dan gaan de planten niet meer heel goed groeien en zo. En dan kunnen dieren stikken en zo. Polyacryl. Oh ja, nou, polyacryl. Met twee Y'en. Zou dat een natuurlijke vezel zijn of een kunstvezel? Mans van der Heijden, ja? Hoe is het om hier mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek? De kinderen vinden het heel erg leuk om actief te zijn en iets te leren. In de vorige groep kwam ook duidelijk, ja, mijn kennis is echt vergroot. Ik weet nu veel meer over kunstvezels en over plastic vezels. En het was voor hen allemaal een hele grote ontdekking dat er zoveel olie verbruikt wordt in kleding. Ja. En nu, maar dit is natuurlijk super actief. Hè? Je leert wat en je doet wat. Het is allemaal polyester meer. Zie je, het is vol polyester. En heb je enig idee wat je nou hiervan kunt leren? Wat heb je hieraan om te weten? Nee, maar ik ben er wel achter gekomen dat in dit vest, nog helemaal katoen, maar het is dus 97% polyester en 3% katoen. Oh. Dat is heel bijzonder. En jij? Nou, ik denk voor later als je iets als je ook in de wetenschap wilt werken, kan je het dan nu al leren. Ik heb wel eens vezels van 4 centimeter lang gezien. Maar ik hoorde vandaag van mijn collega Lies, die was op een andere school. En die had zelfs een vezel van 9 centimeter lang. Banu Boven is junior wetenschapper van de Universiteit van Amsterdam. Is de leerling aan het uitleggen hoe lang vezels kunnen zijn. Ja, heel erg leuk. Echt heel leuk om te zien hoe enthousiast alle leerlingen hiermee bezig zijn. Ja, wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Want is dit echt wetenschappelijk onderzoek wat ze aan het doen zijn? Ja, zeker is dit echt wetenschappelijk onderzoek. Eigenlijk zijn ze vandaag allemaal mijn collega's, collega-onderzoekers. Dus ze zijn nu met stickers aan het kijken hoeveel microvezels er van hun kleding afkomen. Daarbij halen ze dan informatie van het label van hun kledingstuk waar het van gemaakt is. En ze vertellen welke kleur het is en hoe lang ze het kledingstuk al hebben. Dit gaan jullie dus echt gebruiken? Ja, dit gaan we zeker echt gebruiken. Daar kunnen we heel veel nuttige informatie uithalen. Want ik heb jou eerder gesproken, toen gingen we de was doen. Met een waszak erbij. En dan gingen we kijken na de was hoeveel vezels er dan in dat water terechtkomen. Wat is de relevantie van dit onderzoek uiteindelijk? De relevantie dat we eigenlijk willen weten hoe groot is het probleem en welke factoren zijn er, spelen hier een rol bij. Dus zijn er bijvoorbeeld bepaalde samenstellingen van kleren die meer vezels uitstoten dan andere? En dan zou daar bijvoorbeeld ook regelgeving op gemaakt kunnen worden of kunnen bedrijven daar rekening mee houden? Zijn er heel makkelijke manieren waarop we de microvezelvervuiling kunnen inperken? Dat zou natuurlijk super mooi zijn. Microplastic, microvezels, die komen in het milieu terecht. Hoe slecht is dat? Weten we dat al? Er is nog geen sluitend onderzoek over wat precies de gezondheidsgevolgen zijn voor mens en dier. Maar iedereen kent de beelden wel van vissen met een buik vol met plastic. En ook kleine stukjes plastic zijn voor kleine diertjes heel erg schadelijk. En die kleine diertjes worden vervolgens ook weer opgegeten. Probeer het thuis. Pak een sticker. Trek het eraf. Op je kleren. Microplastic. Daar gaat deze les over microplastic. Dus onthoud het, want anders moet je naar de cel. En dat is niet fijn. NPO Radio 1. Vijf dagen. De Arnhemse wijk Alteveer Kranenveld is door het buurtonderzoek van burenplatform Nextdoor en de Vrije Universiteit Amsterdam uitgeroepen tot de beste buurt van Nederland. Ik woon hier nu 5,5 jaar en ik heb hier reuze naar mijn zin. Het is hier gezellig. Mensen zijn allemaal vriendelijk tegen elkaar. Ja, er zijn eigenlijk nooit geen problemen. Wat is het geheim van deze blije wijk in Arnhem? Het is wel een mooie buurt. Groen. Alles hartstikke fijn. Met wat het lijkt alsof je in het bos woont. Hè? In vijf dagen praat ik deze week met bewoners over bijzondere initiatieven tegen eenzaamheid en voor een groene en duurzame buurt. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Wie luistert, weet meer. Ster. Misschien lijkt het hopen. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. manvanlamancha.nl. Een lange termijn relatie die rendeert. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij, als de oorlog voorbij is, wellicht wel tijdelijk het bestuur over Gaza wil overnemen. Hoe waarschijnlijk dat scenario is, dat bespreek ik zometeen met oud-diplomaat Robert Serri. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Eindhoven Airport weert vanaf 2026 alle privévluchten. Omwonenden klagen al langer over geluidsoverlast. De maatregel zou ervoor moeten zorgen dat die overlast met 30% afneemt. Ook de CO2-uitstoot zou zo minder moeten worden. En daarnaast vermindert Eindhoven Airport het maximum aantal vluchten per jaar met 1000. Extinction Rebellion reageert bij Omroep Brabant teleurgesteld. Volgens de klimaatactivist is 2026 te ver weg en kunnen maatregelen ook sneller worden ingevoerd. Demissionair premier Rutte bezoekt morgen Qatar om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Rutte zal met de emir van Qatar spreken over de evacuatie van buitenlanders uit Gaza. En verder zal het ook gaan over het belang van hulpgoederen. Er is in Gaza een groot tekort aan voedsel, medicijnen en brandstof. In geen enkele vrachtwagen met hulpgoederen die Gaza binnenkwam zat brandstof, omdat Israël dat tegenhoudt, zegt de VN. The latest update as of yesterday is a total of exactly 569, but none of them has contained fuel, which is still banned by the Israeli authorities. Er zijn 20 aangiftes gedaan tegen burgemeester Mikkers van Den Bosch vanwege een uitspraak die hij deed over Marokkanen. De burgemeester liet zich vorige week op een bewonersbijeenkomst over de komst van 2 asielzoekerscentra negatief uit over Marokkaanse veilige landers. Een groep Marokkaanse Nederlanders riep op om aangifte te doen tegen Mikkers. De VVD-burgemeester heeft al spijt betuigd. Hij benadrukte dat hij het niet had over de Marokkaanse gemeenschap in Den Bosch, maar over de overlastgevende asielzoekers uit Marokko. De rechter heeft burgemeester Abu Taleb van Rotterdam op de vingers getikt vanwege de sluiting van een recyclingsbedrijf. Dat moest dicht nadat er 3 keer explosieven waren gevonden. De rechter vindt de beslissing overhaast. De premier van Portugal heeft zijn ontslag ingediend vanwege een corruptiezaak. In een onderzoek naar illegale deals rond de winning van lithium en de productie van waterstof doorzocht de politie het kantoor van de premier. Een van de verdachten in de zaak is de Portugese minister van Infrastructuur. In Zuid-Frankrijk heeft de politie op grote schaal huiszoekingen gehouden in verband met de peuter die sinds deze zomer wordt vermist. Het jongetje van 2,5 verdween begin juli spoorloos toen hij bij zijn opa en oma op bezoek was in een dorpje in de Alpen. De Integriteitscommissie van de Tweede Kamer adviseert om 3 Kamerleden van Forum voor Democratie voor 7 dagen te schorsen. Het gaat om Baudet, Van Meijeren en Janssen. De 3 hebben zich niet aan de gedragsregels gehouden door een nevenfunctie niet te melden, vertelt verslaggever Lars Geerts. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft dat advies doorgestuurd naar alle Kamerleden en die moeten daarover stemmen. Maar dat kan pas op het moment dat er een nieuwe Kamer is, want de huidige Kamer is met reces en dus zou pas op 12 december na de verkiezingen duidelijk worden of deze 3 Kamerleden 7 dagen lang worden uitgesloten van vergaderingen. Niet van stemmingen, maar van vergaderingen. Het is de 2e keer dat de commissie de Tweede Kamer adviseert om Kamerleden van Forum te schorsen. In Nijmegen is een oplossing gevonden voor een omstreden asfaltcentrale die vlakbij een woonwijk staat. De gemeente heeft besloten de APN-centrale voor 7 miljoen euro te kopen en daarna wordt het gebouw gesloopt. Uit metingen is gebleken dat de asfaltcentrale veel te veel gevaarlijke stoffen uitstoot. De concentraties waren soms 17 keer hoger dan is toegestaan. En dat leidde tot veel onrust bij de bewoners. Deze man houdt er een dubbel gevoel aan over. Blij dat ze weg zijn, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel erg lastig. Nijmegen gaat er geld voor betalen. Gaat geld betalen aan een bedrijf wat eigenlijk in overtreding is. Dus eigenlijk wordt slecht gedrag wordt beloond. Ja, dat voelt heel vervelend. En het weer nog. Vanavond buien. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 8. Morgen eerst opklaringen, maar vooral in de middag regen. Eerst in het westen. Vrij veel wind ook morgen. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Jan, dankjewel. Erik Evengroen, het was niet al te druk vanmiddag. Hoe is het op dit moment? Nou, de dagelijkse files zijn voorzichtig aan. Zelfs al wat aan het afnemen, maar Er ontstaan toch nog wel wat ongelukken en een paar bijzonderheden. Onder andere op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is zoals gezegd een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar 20 minuten. Ook 20 minuten oponthoud heb je op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Kanaleiland staat 9 kilometer file. Er is daar een vrachtwagen gestrand met pech. De A50 Apeldoorn richting Os. Bij Renkum 9 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. Een ongeluk is daar gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat maar liefst 15 kilometer file. En de vertraging is 20 minuten. Wat stilte wil, is genomineerd voor Boek van het Jaar. Een historische roman over Anna Witse, zangeres, en haar strijd voor onafhankelijkheid. Stem op uw favoriete boek via nspublieksprijs.nl. Wat stilte wil, Arthur Japin. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Ja, het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. We gaan even terug in de tijd naar de vroege morgen van 7 oktober, precies een maand geleden. Terreurbeweging Hamas heeft vanochtend vanuit de Gazastrook een barrage aan raketten afgevuurd op Israël. In meerdere steden ging het luchtalarm en uit Jeruzalem komen berichten over explosies. Inmiddels weten we dat Hamas op die 7 oktober nog veel meer schade heeft toegebracht. En zien we ook al een maand lang hoe Israël Gaza bestookt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, de aanval van Hamas op veel locaties in Israël is dus precies een maand geleden vandaag. Redacteur Lennart Svolfs is op dit moment bij een kibbutz die dag zwaar werd getroffen. Lennart, wordt er vandaag eigenlijk in Israël uitgebreid teruggekeken op die dag een maand geleden? Ja, er wordt zeker teruggekeken. Er wordt veel stilgestaan. Dat begon vanochtend in het hele land eigenlijk al met een minuut stilte om 11 uur, 10 uur Nederlandse tijd. En dat werd gevolgd door het Israëlische volkslied. En verder zie je eigenlijk de hele dag op allerlei plekken ceremonies en herdenkingen. En dat is vanavond in Tel Aviv in het Cultuurpaleis een hele grote ceremonie als afsluiting. Zelf ben ik dus nu inderdaad in die kibbutz in het noorden, ten noorden van Tel Aviv. En daar zitten dus vluchtelingen uit Vaar-Aza. En dat is dus een van die plekken in het zuiden van Israël waar Hamas vorige maand moordend doorheen trok. En 2 dagen na die aanval vorige maand was ik ook al in deze kibbutz in het noorden van Tel Aviv om te praten met die vluchtelingen. En die heb ik nu dus een maand later weer opgezocht om te kijken hoe het nu met ze gaat. Ehud Banai speelt op de gitaar, een bekende Israëlische zanger. Om hem heen zitten zo'n 10, 15 mensen. Ze zingen mee, hij wordt gefilmd. I came to sit and talk with Avichai that, Ik vraag hem wat hij hier komt doen en hij zegt dat hij de mensen uit Vaar-Aza, de kibbutz vlak bij Gaza, komt opzoeken. En hij zit hier met een man en zijn vrouw en 3 kinderen zijn ontvoerd door Hamas. Er zitten nog in Gaza, een van de ruim 240 ontvoerden zijn het. I get inspiration and power from them, you know. They're really amazing people. En hij zegt dat hij hier muziek komt maken om de mensen een beter gevoel te geven. Maar hij geeft al gauw toe dat de mensen hem een beter gevoel geven, omdat hij de kracht van de mensen ziet. Even verderop op het grasveldje voor het hotel, waar de vluchtelingen uit de kibbutz verblijven. Overal zitten groepjes mensen op blauwe stoeltjes, blauwe krukjes bij elkaar. Ze praten, mensen omhelzen elkaar. Hier zit een groepje, twee vrouwen en een man. Ik ga even naast de vrouw zitten. So first of all, what's your name? My name is Hadass. Ze vertelt dat ze niet meer in Farazza woont, maar er wel is opgegroeid. Ze was wel op 7 oktober in Farazza toen de terreuraanval van Hamas plaatsvond. Ze was op bezoek bij haar moeder. We were in the shelter, in the safe room. We closed the door, we closed the window. Samen met haar moeder en haar broers is ze toen de veilige kamer ingegaan om zich schuil te houden. En daar zijn ze enkele uren gebleven. En ze vertelt me dat ze heel veel bombardementen hoorden, heel veel schieten hoorden. Ik vraag haar hoe het is gesteld met de hulp hier. En ze zegt gelijk dat het geweldig is, fantastisch. Maar ze voegt er wel gelijk aan toe dat het niet komt door de overheid. Het zijn de mensen die elkaar hier helpen. Ze zijn gelijk opgevangen in het hotel. Daar kregen ze gelijk al mentale hulp van vrijwilligers, van vrijwilligerorganisaties. Ze kregen gelijk eten, drinken. Ze kregen zelfs massages aangeboden. En ook heel bijzonder vindt ze het dat er geen geld gevraagd wordt. You were the ones who called me on the first day, like when I exactly, first arrived. Yeah. Ik loop hier nu een stukje verder en ik kom Ovik tegen. Een jongen die ik vorige maand hier ook heb gesproken. Op zijn eerste dag toen hij hier in deze kibbutz aankwam. Ook gevlucht uit Farazza. Hij staat hier met zijn hond, een Duitse herder. En een sigaret in zijn hand. How are you doing? Hey, I'm doing well, you know. Ik vraag hem hoe het met hem gaat nu en hij zegt dat het naar omstandigheden goed gaat. En hij is blij, ook al is het vandaag een hele moeilijke dag. Maar hij is blij omdat er tientallen, misschien wel honderden mensen vandaag zich hebben verzameld. En voor het eerst komen herdenken wat er vorige maand is gebeurd. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook ongelooflijk moeilijk, zegt hij. Want herdenken wat er is gebeurd, het is pas een maand geleden. Ze zijn nog volop alles aan het verwerken. Hij vertelt me ook dat hij eigenlijk sinds vorige week pas kan slapen zonder het gebruik van slaappillen. Maar toch is hij blij om te zien dat er zoveel mensen vandaag bijeenkomen. It's hard to explain in words how beautiful the community and the place was before the massacre. Ik vraag hem of hij snel terug wil naar Farazza. Snel, dat weet hij niet, zegt hij. Maar terug, dat wil hij sowieso. Hij zegt, je zou eens moeten weten hoe mooi die kibbutz, hoe mooi die plek was voor de terreuraanval van Hamas. Het is de plek waar ik mijn kinderen wil laten opgroeien, vertelt hij. Maar daarvoor moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Hamas mag niet meer de leiding hebben over Gaza. Daar moet andere leiding komen. Er moeten veiligheidsgaranties geboden kunnen worden. En dan wil hij uiteindelijk niks lievers dan terug naar Farazza. Terug naar de kibbutz bij de grens met de Gazastrook. Een verslag was dit van onze collega Lennart Swolfs. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij, als de oorlog voorbij is, mogelijk het bestuur van Gaza wil overnemen. En daarmee zegt hij voor het eerst iets over hoe hij de toekomst van Gaza voor zich ziet. Maar hoe waarschijnlijk is dat scenario en wat voor alternatieven zijn er? Daar ga ik over praten met Robert Serry, voormalig diplomaat die onder andere vanuit de Verenigde Naties coördinator was voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Dat was vanaf 2007. Goedenavond, meneer Serry. Goedenavond. Netanyahu heeft deze uitspraak gedaan in een interview met de Amerikaanse zender ABC News. Hoe realistisch is het scenario? Nou, laat ik allereerst zeggen dat we niet moeten vergeten wat er nu precies een maand geleden is gebeurd. Het door Hamas aangerichte bloedbad. Maar wat hij nu zegt over de afloop van de oorlog, dat lijkt me voor Israël zelf eigenlijk een van de meest onaantrekkelijke opties. En ik vind eigenlijk ook dat Netanyahu nu wel kan zeggen wat hij wil, maar ik denk ook dat hij na afloop van de oorlog niet lang meer premier zal zijn. We weten dat er heel waarschijnlijk ook verkiezingen zullen komen in Israël, waarbij vermoedelijk, dat betekent dat hij ook niet langer premier meer zal zijn. En wat we ook zouden moeten hopen is dat er dan een Israëlische regering komt die wel kijkt naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze moeder van alle oorlogen, de meest verschrikkelijke, want laten we niet vergeten dat er ook inmiddels al meer dan 10.000 Palestijnen zijn omgekomen, dat het niet teruggaat naar die onhoudbare status quo. Die ook weer werd achtergelaten. Toen ik dus in 2014 nog actief betrokken was bij die derde oorlog in Gaza. Ja. Dat betekent dat er dus inderdaad gezocht moet worden naar andere wegen dan dat de IDF daar dus langdurig zou blijven. Hè, ja. na maar eigenlijk van zegt deze u dus, Netanyahu heeft het hier over een lange termijn, maar op die lange termijn speelt hij helemaal geen rol meer. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dat weten we niet zeker natuurlijk. Maar die kans is behoorlijk groot. Maar het is ook weer zo dat hij natuurlijk, zolang hij aan de macht is, wel degelijk ook nog veel invloed kan uitoefenen op deze afloop van de oorlog. Ja. Wat we weten is dat de Amerikanen in ieder geval wel proberen om toch ervoor te zorgen dat er na afloop van de oorlog dus niet weer een terugkeer zal zijn naar de status quo ante. Daar heeft Blinken gisteren ook met president Abbas over gesproken. Maar ook weer heel belangrijk wat Abbas daar gezegd heeft. Hij is niet van plan om terug te keren en verantwoordelijkheid te nemen voor Gaza als de sheriff van Gaza. Hè, ja. Nadat hij eigenlijk al is gedegradeerd tot de sheriff van Ramallah. Ja. Dus er zal iets moeten komen, er zal een combinatie moeten komen van een nieuw perspectief op een twee-staten-oplossing dat dan gekoppeld kan worden aan de stabilisatie van Gaza. En daar zal sprake moeten zijn, denk ik, ook van een tijdelijke, transitionele internationale interventie, zodat je dan, denk ik, na verkiezingen, Palestijnse verkiezingen, de Palestijnse autoriteit daar ook weer terugkrijgt. Ja. Dat is overigens nog heel veel, hè, dat zal nog moeilijk genoeg blijken. Maar We moeten echt daaraan werken en over nadenken. En wel nu en niet na afloop van deze oorlog. U zegt, daar is de Verenigde Staten is daar ongetwijfeld al mee bezig. Ja. Zijn andere landen daarbij betrokken? Rutte gaat morgen naar Qatar. Ja. Speelt hij daar dan nog een rol in? Ja, dat hoorde ik ook net. Ja. Nou, ik zie de rol van Qatar groeit, is wel groeiende. En Qatar kan ook een belangrijke rol spelen na afloop van de oorlog. Qatar is eigenlijk op dit moment ook de betaalmeester van de Hamas-regering. Dat is al eigenlijk sinds 2014 zo, dat die regering dus betaald wordt door Hamas. Dus afgezien van het feit dat Israël nu probeert om Hamas een kopje kleiner te maken en leiders gevangen te nemen of te liquideren en natuurlijk ook de militaire capaciteit uit te schakelen. Nou, ik denk ook dat het vermogen van Hamas om te kunnen regeren zeer beperkt zal zijn als deze oorlog eindelijk een keer afloopt. En daar zal Qatar wel degelijk ook weer een rol in kunnen spelen. Dus het is zeker belangrijk, ook natuurlijk vanwege de gijzelaarskwestie en de buitenlanders die dus nog in Gaza zijn. Ook belangrijk dat premier Rutte natuurlijk nu ook naar Qatar reist. Ja. Ja, want daar ging het ook over in dat interview. Netanyahu ook zei, ja, zolang we die gijzelaars niet terug hebben, gaat er ook echt geen staakt het vuren komen. Nee, ik denk het is natuurlijk vreselijk om je dat te realiseren, want dat betekent dus dat er nog vele ja. Palestijnen zullen sterven. Maar op dit moment is het inderdaad zo dat de Israëlische regering er niet over pikert. En niet alleen Netanyahu om de oorlog te beëindigen. Er komt nog een vervolg van dit grondoffensief. Dat is denk ik onvermijdelijk. Dank u wel voor dit gesprek. Oud-diplomaat Robert Serri. Nog even terug naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Ja, de files worden nu snel korter, maar zoals vaker op dat moment gebeuren er ook ongelukken. Zoals op de A50 Apeldoorn richting Os. Bij Renkum rijdt het langzaam over 10 kilometer. Er is zoals gezegd daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels een klein half uur. Duitsland gaat de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen in de Gazastrook toch financieel bijstaan. De tegoeden werden vorige maand bevroren na de verrassingsaanval van Hamas op Israël, maar worden nu weer vrijgegeven. Het gaat om een bedrag van 71 miljoen euro. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Italië gaat asielzoekerscentra bouwen in Albanië. Dat maakt premier Meloni vandaag bekend. Het is een grote en ook een omstreden stap. Correspondent Helene Daans in Rome. Helene, waarom wil Meloni dit? Ja, het is natuurlijk in lijn met wat zij wil en wat zij haar kiezers heeft beloofd vorig jaar toen zij premier werd. Namelijk het aantal migranten in Italië naar beneden brengen. Dat was haar tot nu toe niet gelukt. Ondanks lange gesprekken met Europa, een akkoord zelfs met Tunesië, ging dat aantal alleen maar omhoog. Het aantal mensen dat hier aankwam, we moeten het een beetje in perspectief zetten, want het aantal aanvragen, asielaanvragen in Italië, dat valt wel mee als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Duitsland en Frankrijk. Maar alsnog vindt Meloni het er te veel. En deze poging is dan, of dit plan in elk geval, is een poging om haar verkiezingsbelofte toch een beetje waar te maken en om in elk geval die asielzoekers hun aanvraag te laten afwachten in Albanië. Ja, en waarom Albanië? Ja, historisch heeft Italië daar goede banden mee. En ook persoonlijk gaat het nu heel goed tussen Meloni en de premier van Albanië. Hun plan zou ontstaan zijn op vakantie afgelopen augustus. Meloni was toen in Albanië. En Albanië heeft hier ook wat bij te winnen natuurlijk. Namelijk een eventuele steun bij het lidmaatschap van de Europese Unie. Want Albanië wil al heel lang graag lid worden van de Europese Unie. Maar mag dat nog niet om allerhande redenen. En Italië heeft nu beloofd, eigenlijk als wederdienst, om zo'n lidmaatschappoging te steunen. En Meloni heeft tijdens die persconferentie ook heel vaak benadrukt dat Albanië toch echt een Europees land is. Ook aanspraak moet maken op de Europese Unie, dus je ziet dat daar een beetje een handje klap is gedaan in die zin. Ja. Het deed ons ook een beetje denken aan de plannen van de Britse en de Deense regering om vluchtelingen op te vangen in Rwanda. Ja, daar liggen die landen natuurlijk veel verder weg, maar is het daarmee te vergelijken? In zekere zin wel. Je hebt het natuurlijk over een derde niet-EU-land dat de asielprocedure zou uitvoeren. Maar juridisch is er ook één groot verschil. Namelijk dat in die eerdere plannen die we bijvoorbeeld van het Verenigd Koninkrijk en van Denemarken hebben gezien, was het plan dat Rwanda die asielprocedure zou uitvoeren onder Rwandese juridictie. He, dus onder de wetgeving van Rwanda met instructies eigenlijk van die Europese landen. Terwijl hier het plan zou zijn dat die centra onder juridictie van Italië zouden vallen. Dat die hele procedure exact zou gaan zoals die eigenlijk in Italië ook zou verlopen. En dat is een voorstel wat we eigenlijk niet eerder gezien hebben. En waar daardoor ook juridisch nog heel veel haken en ogen en vragen bij zijn natuurlijk. Ja. Nog even kort tot slot, Helene. Hoe is er op dit plan gereageerd? Ja, voorstanders zijn er natuurlijk blij mee. Die willen regeringsgenoten van Meloni. Anderzijds heb je ook veel tegenstanders hier. De oppositie bijvoorbeeld spreekt van een Italiaans Guantanamo Bay, als ze die centra benoemen. Er wordt gesproken van deportaties. Dat is allemaal zeer felle politieke taal natuurlijk. Feit is dat deze plannen nu nog door de Europese Commissie beoordeeld moeten worden of ze valabel zijn, of ze in strijd zouden zijn eventueel met de Europese regels. Dus de Commissie gaat zich daar in Brussel over buigen. En dan pas weten we of die plannen kunnen doorgaan. Dankjewel, Helene Daens. Hermelijnen mantels, trompetten en een fonkelende kroon. Vandaag werd de Britse troonrede uitgesproken. En voor het eerst sinds 1952 was dit geen Queen's speech, maar een King's speech. Na het overlijden van koningin Elizabeth vorig jaar. Zij hield de toespraak maar liefst 67 keer. En vandaag was het dus de beurt aan koning Charles. Met de King's Speech wordt het parlementaire jaar geopend. En het is ook het enige moment van het jaar waarop de koning het Britse parlement betreedt. Correspondent Fleur Launsbach vertelt. De Britse troonrede. Een evenement bomvol eeuwenoude ceremoniële tradities om het parlementaire jaar te openen. En dit jaar is het extra bijzonder, want het is voor het eerst sinds 1952 een King's Speech. My lords, pray be seated. Met Charles als koning. In plaats van een Queen's speech die maar liefst 67 keer werd gehouden door koningin Elizabeth, die vorig jaar overleed. My lords and members of the House of Commons. It is mindful of a legacy of service and devotion to this country set by my beloved mother, the late Queen, that I deliver this, the first King's speech, in over 70 years. Maar voordat de troonrede begint, moet eerst de Black Rod, de boodschapper, de parlementsleden uit het lagerhuis ophalen. To the Lady Usher of the Black Rod, who now makes her purposeful way to the House of Commons. En de Black Rod krijgt traditioneel de deur in het gezicht gesmeed. Een constitutioneel toneelstukje dat staat voor het onafhankelijk gekozen parlement. Hier hoor je het geklop op de deur. Je ziet de plek op de deur van het parlement waar al honderden jaren op wordt geslagen met de ebbenhouten staf van de Black Rod. Die is vernoemd naar die donkergekleurde staf. Mr. Speaker, the King commands this honorable house to attend His Majesty immediately in the House. En deze traditie stamt uit de tijd van Charles I in de 17e eeuw. En verwijst naar de strijd tussen de macht van de vorst en die van het parlement. En die strijd is niet goed afgelopen voor Charles I, want die werd onthoofd in 1649. En dan, als iedereen is aangekomen in de House of Lords, begint de King's Speech. My lords and members of the House of Commons. 21 beleidsonderwerpen leest de koning voor, al heeft hij er inhoudelijk niks over te zeggen. Hij spreekt in naam van de regering. My minister's focus is on increasing economic growth. En het zijn de prioriteiten van deze conservatieve regering onder premier Rishi Sunak. This bill will support the future licensing of new oil and gas fields. Van energiebeleid en het terugbrengen van klimaatdoelen tot het bestrijden van criminaliteit op straat, tot aan verkiezingsbeloftes over een betere economie, een betere toekomst. Long-term decisions to change this country for the better. En dan vertrekt de koning weer met de koets en soldaten te paard terug naar het paleis. En dat is het einde van de King's Speech, de Britse troonrede. Feyenoord speelt vanavond haar vierde duel in de Champions League. In Roma moet het zien af te rekenen met Lazio. De Rotterdammers staan bovenaan in de pool en kunnen dus goede zaken doen vanavond. Joep Schreuder, onze verslaggever, is in Rome. Joep, ja, het is een wedstrijd waar Feyenoord supporters niet welkom zijn, maar heb je toch wellicht undercover Feyenoorders gespot daar? Feyenoorders zijn overal. Dus zijn ze ook weer in Rome, net als een half jaar geleden. Speelde Feyenoord de kwartfinale Europa League tegen AS Roma. Overigens een heel groot verschil met Lazio. AS is meer de echte volksclub van Rome. En toen waren er ook een aantal, 200 Feyenoord supporters. Ik suggereer ze wel om zich niet te opvallend te gedragen hier. Want we hebben vandaag weer eens goed gemerkt dat wij de relatie tussen Rome en Rotterdam onderschatten. Die is helemaal niet goed. En dat heeft alles te maken met de gebeurtenissen van 2015, waarin de Bacaccia-fontein aan de Spaanse trappen volledig werd vernield door Feyenoord-fans. Dat speelt nog steeds een grote rol in de beleving van veel Romeinen. Hmm. En wat merk je daarvan in de stad? Heel veel. Ik heb namelijk ook begrepen dat sindsdien, dat is dan toch 8 jaar geleden, er op Europese wedstrijddagen, ook al is er geen Nederlandse club, dat er 50 fonteinen, waaronder de bekendste, daar waar we vandaag de Trevi-fontein, extra bewaakt worden. Meer carabinieri, politie en ook veel meer hekken rondom de fonteinen. Van de fonteinen blijf je af, vinden de Romeinen. En daar zit wel wat in. Dan even sportief gezien. 2 weken geleden won Feyenoord in de Kuip met 3-1 van Lazio. Wat gaat het vanavond worden? Ik denk dat Feyenoord, je zei het al, best een dikke, grote klap kan uitdelen in de groep. Nou is Feyenoord de laatste weken misschien wat minder. Al vinden ze zelf van niets. Ze hebben van Twente verloren, maar Lazio is geen Europese hoogtop. Het is subtop, dat is Feyenoord misschien ook. Maar er liggen zeker kansen tegen een Lazio, nummer 10 van Italië op dit moment. En die kijken ook alweer vooruit eigenlijk naar dit weekend. Want dat is ook iets wat we een beetje onderschatten. Maar dan is de derby in het Capitale, heb ik begrepen. Lazio tegen AS Roma. En dat is voor veel Lazio-fans eigenlijk nog belangrijker dan die Champions League-wedstrijd vanavond hier in Rome tegen Feyenoord. Dankjewel, Joep Schreuder vanuit Rome. En de wedstrijd is uiteraard ook te volgen hier op deze zender bij Langs de Lijn en Omstreken. De aftrap is om 9:00. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat, met een speciale verkiezingsuitzending. Ik hoor het al, vanuit Os vandaag, toch Joram? Jazeker Fleur, ik ben neergestreken in café De Groene Engel in Os. En wie Os zegt, die zegt Lilian Marijnissen. En dat is precies de vrouw die vanavond te gast is in het verkiezingscafé van Dit is de Dag. En dat is na de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Morgen om 5:00 een nieuwe Nieuws & Co. Fijne avond. NPO Radio 1. Steeds minder politieke partijen laten hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau. Morgenochtend brengt het CPB de resultaten daarvan naar buiten. Maar de plannen van NSC en BBB zitten daar niet bij. Hetzelfde geldt voor de SP, PVV, Partij voor de Dieren, DENK en Forum voor Democratie. Israëlische militairen zijn diep in Gaza-stad actief, zegt de commandant van de zuidelijke troepen. Volgens hem worden ieder uur tunnels van Hamas blootgelegd en strijders gedood. Van de Palestijnse kant is niet gereageerd op de claim. Tegen burgemeester Mikkers van Den Bosch hebben 20 mensen aangifte gedaan. Op een bewonersbijeenkomst over asielzoekers had Mikkers kritiek op Marokkaanse veilige landers. De burgemeester wordt beschuldigd van haatzaaien en racisme. En in Capelle aan de IJssel is gisteravond een zwangere vrouw ernstig gewond geraakt bij een beroving. De 33-jarige vrouw werd op haar hoofd geslagen en viel op haar buik en gezicht. Haar ongeboren baby lijkt ongedeerd te zijn. De politie is op zoek naar de dader. Het weer, vanavond buien en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen start droog, maar in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt dan 11 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen. Ja, de files worden nu snel korter. De meeste vertraging nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen rijdt het langzaam over 6 kilometer. Er is daar een auto met pech gestrand. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. En de A50 tenslotte Arnhem richting Zwolle. Bij Apeldoorn Noord 4 kilometer file en een half uur oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. NPO Radio 1. EO.